Que fa lo presidente. Bon. Non sabe nada. Hoxe 25 de maio, como ben sabéis, de segunda feira. Desde 25 de maio de 2001, o universo inteiro celebra o Día da Toalla en homenaxe a Douglas Adams, o cómico británico, falecido non en 25 de maio de 2001, senón en 11 de maio. Douglas Adams, o creador da guía do mochileiro das galaxias. A volía pela galaxia en Portugal. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en versión original. Ben, os fans de Douglas Adams, os fans e as fans de Douglas Adams só conseguiron organizar unha homenaxe a póstuma a Douglas Adams dúas semanas depois de falecido o artista, e decidiron renderlle homenaxe portando un obxecto mítico que aparece na súa ópera prima, e ópera prima no sentido galego-portugués, non no castellano-español, o guía do mochileiro das galaxias, como dixen. A toalla é a cousa máis útil que un mochileiro das galaxias pode carregar en riba. Hoxe daban este tempo. Depois parecía que ia chover, como sempre. Entón, a toalla teria sido de grande utilidade nesa circunstancia. Al final non choveu, non usamos a toalla como gordachuva, mas casi daba por usala, podíamos tomar o sol se tivese saído un poquinho antes. Naquela rayola dali. Naquela rayola dali, perfeitamente. Ben, pero como non viñemos a escoitarme a mí mesmo, eu menos que ninguén, que xa me escoito moito, senón que eu o primeiro, de feito estaba aquí a 7:30 hora española, por se viña alguén distraído pola hora que non era, eu o primeiro vin escoitar aquí o Kiko. Bon, só dicir unha cousa, que desde hai 3 anos facemos coincidir o Día do Orgullo Luxista e Reintegrata, pola carga simbólica que ten a toalla para nós, luxistas e reintegratas galegos e galegas, facémolo coincidir co Día Internacional da Toalla. E, bon, agora debemos darnos a nós mesmos e nos mesmas unha grande salva de palmas, porque podemos podemos dicer sen temor a equivocarnos que somos a máis grande concentración toalleira da galaxia e tal vez do universo. Saigo o mundo inteiro e somos nós, luxistas e reintegratas galegos e galegas, que facemos. Obrigado a todos e a todas por vir, e agora xa, sen máis demora, vamos a escoitar o grande Kiko Cadaval. Hola, boa tarde, señores.